Öncelikle hepinize yeni yerimizde hoş geldiniz diyorum. Aramızda bugün buraya ilk defa gelen, yüzlerini ilk defa gördüğümüz, tanıştığımız abilerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz var. Dersimize başlamadan önce onlara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada bu kadar kalabalığın bir araya gelmesinin sebebi Yusuf kardeşimizin akika davetidir. Belki de bazınız kendi kendine acaba bu akika nedir diye sorabilir. Akika yeni doğan çocuk için kız ise bir, erkek ise iki tane küçük baş hayvan kesilmesi, kurban edilmesidir. Bu cumhura göre, ilim ehlinin çoğuna göre sünnet-i müekkede olan, bazı alimlere göre de farz olan bir ibadet. Tabi bugün insanlar dünyalarının ardına düşüp dünyaları peşinde koşmaktan dolayı böyle faziletli amelleri, böyle hayırlı amelleri yerine getirme hususunda gevşeklik gösteriyorlar. Mesela Ahmet İbni Hanbel, dört mezhep alimlerinden, imamlarından rahimahullah diyor ki, bir kimsenin diyor parası dahi yoksa akika kesmeye borç alır, akikayı keser, bu kurbanı keser. Sünneti ihya etmesinden dolayı Allah-u Teala diyor onun o harcadığı, aldığı borcu yerine koydurur, ödetir. Yani gerçekten İmam Ahmed İbn Hanbel gibi tevekkülü varsa bir insanın, o borcu aldığında sünneti ihya ettiğini biliyorsa, bu unutulmuş, terk edilmiş sünneti, görecek ki Allah-u Teala ona ne yapacak? Bu hayrı, bu lütfu ihsan edecek. Bu kurbanın aslı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüdür. Aşağıdan sesler geliyor. Arkadaşlar dinlemeyeceklerse dışarı çıksınlar. Kullu gulamin murtahinun bi akikatihi. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Her çocuk akikasıyla, yani bu kesilecek olan kurbanıyla rehindir. Tutulur. Tam Türkçesi. Tabi bu rehindir kelimesinin tefsirini, açıklamasını ilim ehli yaparken farklı farklı tarifler, anlamlar, tefsirler getiriyorlar. Ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neyi kastetti? Her çocuk rehindir. Bir grup alim diyor ki, yani çocuk kurbanı kesilmez ise ve bu şekilde çocuk bu dünyadan ayrılırsa kıyamet günü babasına şefaatçi olamaz. Babasına şefaatçi olamaz. Yani şefaatçi olmasına mani olunur bu kurbandan dolayı. Bazı ilim ehli de diyor ki kurbanı kesilene dek çocuk böyle salih işlerde, din ve dünyasıyla alakalı hayırlı işlerde böyle tutkun olur, tutuk olur. Ta ki kurbanı kesilene dek. Eğer çocuğun kurbanı kesilirse Allah'ın izniyle çocuğun böyle iyi işlerde, güzel işlerde, salih amellerde yönelişi, gayreti daha da iyi olur diyorlar. İbn-i Hüseyin Rahimahullah da bu ikinci tefsiri yapan alimlerden. Diyor ki yani çocuk rehindir, tutsaktır, tutuktur. Neyden tutuktur? Salih amellerde yarışmaktan, salih amellerde bulunmaktan, din ve dünyasıyla alakalı güzel işlerde bulunmaktan. Yani bu yoruma göre, bu anlayışa göre çocuğun salih olmasının etkenlerinden, sebeplerinden bir tanesi de nedir? Akika kurbanıdır. Buna da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Bu sünneti ihya etmek lazım. Tabii biz geçen hafta kardeşleri davet ederken şöyle bir genelleme yaptık. Orada bir yanıldık. O yanılgıyı da düzeltelim. Akikaya davet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan bir şey değil. Sahabeden de sabit olan bir şey değil. Bir insanın akikayı yapıp böyle insanları davet etmesi, eşini dostunu güzel bir şey. Bunda bir mani yok. Biz demiştik ki hani akikaya gelmek bazı alimler tarafından vücubiyet, yani farziyet olarak gözüküyor. Oradaki akika velimesi, akika daveti değil, düğün daveti. Yani düğün davetinin icabet edilmesi, düğün davetine gidilmesini bazı alimler farz görüyor. Ama bir kardeşimiz bizi buraya akikaya davet ediyorsa elbette ki ona icabet etmek de güzel bir şey. Tabi bugün bizim konumuz abdest konusu. Bizler uzun zamandır Riyazu Salihin adlı bir kitap var, onu okuyoruz. Bu Riyazu Salihin adlı kitap belki de burada oturan birçok kardeşin, birçok abimizin evinde, kütüphanesinde bulunuyordur, duruyordur. meşhur alim İmam Nevi rahimahullah'ın telif ettiği, kaleme aldığı, hadisleri toplayıp cem ettiği bir hadis kitabı. Kişiyi salih amellere teşvik ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bizleri, ümmetini ve öncelikle de ashabını salih amellere teşvik etmiş sürekli. Bugünün insanının çokça ihtiyaç duyduğu konu. Salih amellerde bulunmak. Salih amellerde yarışmak. Eski insanlar belki yokluk, belki farklı sebeplerden dolayı daha çok salih ameli yapan insanlardı. Cemaatle namaz kılmak, gece namazı kılmak. Değil mi? Yani Abdullah ibn Amr ibn As'a diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Abdullah diyor, falanca gibi olma. Gece namazını kılardı sonra bıraktı. Falanca gibi olma diyor. O diyor gece namazını kılardı sonra terk etmeye başladı. Şimdi öyle bir zamanda öyle bir çağda yaşıyoruz ki 5 vakit namazını kılan adama böyle aferin diyecek haldeyiz. Halbuki yani 5 vakit namaz Müslümanın olmazsa olmazı. Şirk ile küfür arasında namaz vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kim bunu terk ederse kafir olur diyor hadis-i şerifte. Çok tehlikeli bir husus namazın terki. Namazın terki adamı Allah muhafaza tehlikeye sürükler, tehlikeye atar. Salih ameller bu yaşamış olduğumuz çağda bizler için çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanı pazartesi, perşembe neye davet ediyor? Oruç tutmaya davet ediyor. Tabii şimdi bahaneler çok. Yaz diyoruz. Kalabalık diyoruz. İşimiz var diyoruz. Gücümüz var diyoruz. 40 yaşımıza gelmişiz. 50 yaşımıza gelmişiz. 60 yaşımıza gelmişiz. Oruç konusunda küçük 3 yaşındaki çocuk gibi davranıyoruz. Acıkırız. Ya akşam 5'e, 6'ya, 8'e kadar aç dursan ne olur? Ölecek misin? Aynı 3 yaşındaki, 2 yaşındaki, 1 yaşındaki bebeği hani evde bırakırsınız. Düşünürsünüz ya. Mama yemezse acaba ne olur? Kendimize de öyle davranıyoruz. Ya aynanın karşısına bakın artık ölüme yaklaşmışız. Her birimiz mezarımızla aramızda 1-2 metremiz kalmış. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Salih ameller konusunda gayretli olmamız lazım. Halimize, şeklimize, seyrimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Tabii bu yaşanan gevşekliğin ana konusu, ana sebebi, ana müsebbibi imani problemler, imani eksiklik. İnsanın tevhidi kemale ermezse, tevhidini kemale erdirecek hususları öğrenmezse, la ilahe illallah'ın manasını bilmezse, Allah'a iman etmenin ne demek olduğunu iyi öğrenmezse bu insan dünyaya öyle bir yaşar ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Ya'lemuna zahiran. Onlar diyor dünya hayatının zahirini, süsünü, ziynetini bilirler. Ondan zevk alırlar. Kahveyi şöyle içeceksin. Eve koltuğuna şu alacaksın. Arabayı şu marka alacaksın. Ama diyor onlar ahiretten gafildirler. Ahiret hususunda onlar gafildirler. Gaflet içindedirler. Bunun en büyük sebebi de imani problemler, imani sıkıntılar. Biz imanı zannediyoruz ki böyle bir kereliğine mahsus telefon şeyi gibi, şirketi gibi alıyorsun, telefonla takıyorsun, artık daha onun durumuna, haline bakmıyorsun. Böyle değil iman. İmanımızı arttırmamız lazım. Allah'a olan iman nedir? Bunu öğrenmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca kelime-i tevhide davet ettiği bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Rabbimizi tanımamız lazım. Rabbimiz nelerden hoşlanıyor? Rabbimiz neleri seviyor? Değil mi? Bizim umurumuzda değil. Yani biz mesela abire diyoruz ki laiklik, laiklik, laiklik diyoruz. İşte laikliğin tarifini sorsam herkes der ki din işlerine dünyadan ayırmak. Ama Müslümanlar bugün öyle bir hale geldiler ki laik kafalı oldular. Yani Rab dedikleri, ilah dedikleri, yaratıcı dedikleri Allah onların hayatlarından uzak. Karışmıyor hiçbir şey. Böyle var mı yok mu soyut bir şey. Böyle yani öyle inanılıyor maalesef. Öyle inanıldığı için de ortada ne var sürekli? Bir zafiyet var. Salih amellere yönelik bir gevşeklik var. Ama şunu iyi bilin ki burada beni dinleyen, ben de dahil burada bulunan herkes bir gün kendisini yaratan Rabbinin huzurunda dikili duracak. Rabbi onu hesaba çekecek. Hatta yapmış olduğu hatalar, yanlışlardan da değil sadece. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِنْ نَعِيمِ Nimetlerden dahi hesaba çekileceğiz. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِنْ نَعِيمِ Yaşadığın nimetlerden bile hesaba çekileceksin, çekileceğiz. O halde niye bu vurdum duymazlık? Niye bu ölmeyecekmiş gibi yaşamak? İki sebebi var. İmani meselelerde, tefekkür etmemek, düşünmemek, öğrenmemek. Bu ana sebep. Niçin yaratıldığımızın, yaratılış gayemizin ne olduğunu bilip öğrenmemek. Bu imani boyutu. İkinci tarafı da salih amel boyutu. İman ne olduğunu bilmiyoruz. Salih amel o da yok hayatımızda. Ortaya ne çıkıyor böyle? Derme çatma bir insan çıkıyor, bir kul çıkıyor. Bakıyorsunuz ki salih amelleri yapmak o adama dağları yüklemek kadar zor geliyor. Gece namazına kalkmak, of. Onu böyle evliyalar, alimler, peygamberler, sahabeler yapar. Pazartesi, perşembe oruç tutmak. Yani hiç böyle literatürde yok. Kur'an okumak. Her gün 10 sayfa Kur'an okumak. Ya o Kur'an kursunda çocuklar okuyor onu. Yani her bir salih amel hakkında muhatap hissetmiyor kimse kendini. Başkası. Herkes başkasının yapması gerektiğini inanıyor. Öyle yaşıyor. Bunu diliyle söylemese bile. İşte biz bu Riyazu Salihin adlı kitabı niye okuyoruz? Salih ameller konusunda bizi teşvik etmesi için. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu terhib ve terhib hadisleri, korkutucu hadisler var, teşvik edici hadisler var. Yani evet öleceğiz, hesaba çekileceğiz. Bu işin korkutucu tarafı. Ama işin güzel tarafı da, insanı rahatlatan tarafı da bir annenin çocuğuna duyduğu rahmetten, merhametten daha merhametli olan bir yaratıcımız var. Bunu bilmek bizi ne yapıyor? Rahatlatıyor. Ama bu yaratıcımız, bu ilahımız bu rahmetini ancak onu hak edecek olanlara kullanacak. Onunla rahmetiyle onu hak edecek olanlara, yani onları hak edecek derken buna layık olanlara rahmet edecek. Buna layık olanlar da kimdir? Onu hakkıyla tanıyan, iman eden, imanın ne olduğunu bilen kimseler. Onun karşısında boynu bükük, ona salih amellerde bulunan kimseler. Diyor ki bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala peygamberine şöyle sesleniyor. Diyor ki Mele-i Ala'nın Mele-i Ala meleklerin yukarıdaki Mele-i Ala'nın meleklerin hangi konuda böyle husumet ettiğini, hangi konuda tartıştığını, hangi konuda münakaşa ettiğini biliyor musun? Ne konuşuyor onlar? Diye peygamberimize Allah-u Teala soruyor vahiyle. Ve Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki melekler fid derecat vel kefarat konusunda birbirleriyle ne yapıyorlar? Konuşuyorlar, tartışıyorlar. Nedir bu? Ed-derecat vel-keffarat diyor ki Ed-derecat naklul akdam ilel cemaat. Derecat cemaate yürüyerek gitmek, adım atmak, camiye gitmek. Ve isbâgul vudu'i fis-seberat. Soğuk da olsa su, kış da olsa, hava soğuk da olsa abdesti güzelce ve iyi bir şekilde almak. وَانْتِزَارُ الصَّلَاءِ بَعْدَ الصَّلَاءِ Namazı kıldıktan sonra diğer namazı beklemek. Diyor ki hadisi şerifte وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ Kim diyor bu ameller üzerine yaşar, onları muhafaza ederse güzel yaşar ve güzel ölür. Güzel yaşar ve güzel ölür. Neymiş bu hadisteki teşvik edilen konu? Bizim konumuzla alakalı da olduğu için bunu naklettik. İsbâgul vudu. Abdesti güzelce almak. Hangi vakitte güzelce almak? Soğukta, kış olsa bile, hoşumuza gitmese bile. Tabi buradan maksat şu değil. Evimizde sıcak su var. Ama biz illa eziyet olsun diye, illa acı çekelim diye sıcak suyu kullanmayalım da soğuk suyla abdest alalım değil. Yani bizim dinimizde böyle ruhbanlık, Budizm, Böyle bir şey yok. Yani kendimize işkence edelim. Ne kadar çok işkence edersek o kadar çok sevap vardır yok. Bizim dinimizde Allah-u Teala'nın sevdiği ameller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olarak yapılan ameller. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir keresinde bir adam görüyor. Adam güneşin altında duruyor. Ayakta duruyor ve kimseyle konuşmuyor. Ve oruç tutuyor. Yani kendine işkence ediyor. Ne zannıyla? Allah-u Teala'nın onun bu amelinden hoşnut olacağı zannıyla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı görünce diyor ki etrafındakilere, ne yapıyor bu? Diyorlar ki kimseyle konuşmamaya, güneşin altında durmaya, ayakta durmaya ve de oruç tutmaya, yemek yememeye adak adamış. Bunu yerine getiriyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona söyleyin. Söyleyin ona. Gölgeye geçsin. Çünkü bizim dinimizde işkence yok. Orana şiş batır. Ne bileyim işte güneşin altında bekle. İşte bazı var gruplarda, cemaatlerde et, süt bilmem ne ürünleri yeme. Değişik değişik insanların kendine yaptıkları işkence türleri var. Bu hadis onların böyle kökünü kazıyan bir hadis. Dinde ruhbanlık yok bu manada. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor, söyleyin ona nereye otursun? Gölgeye gelsin ve otursun. Ayakta da durmasın. Ve diyor ve orucuna da devam etsin. Orucuna devam etsin. Demek ki abdest almak faziletli bir amel. Abdest almak faziletli bir amel. Hele hele böyle kış günü, soğuk günü, soğukta abdest aldığınız zaman bunun fazileti ayrı bir fazilet. Eğer abdest alacağınız sıcak su yoksa, gittiniz camiye kışın, şadırvanlar genelde dışarıda oluyor. Bir de bakıyorsunuz ki su, sıcak su akmıyor. Soğuk suyla şöyle ağzalarınıza sürdünüz, böyle soğuk sudan dondunuz. Bunun fazileti çok büyük bir fazilet. Bu da hadiste gelecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına diyor ki اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ Sahabelere diyor ki sizlere Allah'ın hataları, kulun hatalarını, kulun günahlarını sildiği ve kulun derecelerini yükselteceği bir amel söyleyeyim mi? Size öğreteyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerle konuşması böyle. Çünkü bu dünya fani bir dünya. Herkes bu dünyada şu anda kendine dünyalık tavsiyelerde bulunuyor. Değil mi? Şurada güzel bir arsa var. Şurada kelepir bir daire var. Şurada şöyle bir iş var. Ama kimse demiyor ya sana Allah indinde hatalarını sildirecek ve Allah indinde makamını, dereceni yükseltecek bir şey söyleyeyim mi? Peygamberimiz böyle konuşuyor sahabelerle. Sahabeler bela ya Resulallah diyor. Evet ey Allah Resulü bildir. Buyur. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam İsbâgul vudu'i alel mekârih. Hoşlanılmasa da zora gelse de insanın ne yapması? Güzelce abdest alması. İyice abdest alması. Demek ki bu amel, yani abdest dediğimiz bu amel, salih amel, namaz için, Kur'an okumak için ve diğer tavaf yapmak için aldığımız bu amel Allah'ın, Yüce Allah'ın hoşuna çok hoşuna giden bir amel. Bizi yaratan yaratıcımız bunu çok seviyor. Ve bizler abdest almayı teşvik ediyor. Ve bizler abdest aldığımız zaman bu aldığımız abdestten dolayı bizim derecelerimizi ne yapıyor? Yükseltiyor. Ve yapmış olduğumuz hatalarımızı da ne yapıyor? Siliyor. Yani bizi yaratan Rabbimiz öyle bir Rab ki bizim abdest almamıza ihtiyacı yok ama bu abdest almamız onun hoşuna gidiyor. Bunu bileceğiz. Hoşnut olan bir Rab var. Hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam sizlerden birisi diyor günah işleyip tövbe ederse Allah-u Teala diyor öyle diyor sevinir ki şu kimsenin sevinmesinden daha büyük sevinir hem de. Nedir o sevinmesinin örnek verildiği kişi? Çölde devesiyle yolculuğa çıkıp üzerinde bütün eşyasını devesinde taşıyan bu kimsenin bir süre kenarda oturup dinlenmek için durduğunda devesinin kaçıp gidip bunun ardından devesini arayıp bulamadığında üzüntüye, yese kapılıp kafasını kaldırıp bir de baktığında devesini gördüğündeki o mutluluk var ya Allah-u Teala diyor kulunun tövbe etmesinden bundan daha çok mutlu olur. Daha çok sevinir. Demek ki Rabbimiz hoşnut oluyor, seviyor, razı oluyor. Bunların hepsi Rabbimizin sıfatları, bunu bileceğiz. Rabbimizin sıfatlarını bilmezsek Rabbimizi tanıyamayız. Deminden söyledik ya. Yani Rab diyoruz, orada tıkanıp kalıyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize tanıtmış kendisini. Nasıl bir Rab? Seven, hoşnut olan, gazap eden. Değil mi? Rahmet eden, merhamet eden, mükafatlandıran. Bunu bilirsek o zaman kendimize çeki düzen veririz. Sürekli kontrol altında olduğumuzu hisseder. Sürekli Rabbimizin bizi gözetlediğini biliriz ki bu da zaten bu seviye, bu makam yüksek bir makam dinde. İslam'dan daha yüksek, imandan daha yüksek. İhsan makamı. Ne demek o ihsan makamı? Allah-u Teala'yı görürcesine ibadet etmek. Göremiyorsan onun seni gördüğünü sürekli ne yapmak? Bilmek. Bu hale geldiği zaman kul, o zaman işte salih ameller onun için ayrı bir güzel olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bizleri öyle salih amellere teşvik ediyor ki sahabelere bunu nakletmiş. Sahabeler de bize bunu nakletmiş. Bu ameller çok hayırlı ameller. İnşallah bu amellerden bir tanesiyle bugünkü dersimizi bitireceğiz. Fazla uzatmayacağız. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki gece kim diyor kalkarsa böyle uyanırsa kim hani böyle gece sayıklayarak uyanır da anlamına geliyor bu ifade. Men ta'arra minel-leyli fekâle hîne yesteyqiz. Kim böyle gece söylenerek diyor ilim ehli. Bunun içine diyor saat kurması da girer, alarm kurması da girer. Ve diyor şunu söylerse la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Subhanallah ve elhamdülillah. Ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Rabbigfirli. Rabbigfirli. Bakın bu duayı kim diyor gece söylerse kalktınız gecenin yarısında velev ki çocuğunuz uyandırdı ağlamasıyla velev ki dışarıda bir şey patladı. Bir ses oldu. Ağzınıza bunu alıştırdınız. Bu zikir alıştırdınız. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Rabbigfirli. Bunun bakın çok az bir amel. Deminden dedik ya Rabbimizin lütfunu kazanmak için işkenceye gerek yok. Bunu söylediniz. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam غُفِرَ لَهُ bu kimsenin diyor, günahları affolunur. Yani tövbe isteyen, günahları bağışlanmak isteyen bu duayı ezberlesin, bu dua yoksun. غُفِرَ لَهُ وَاِنْ قَامَ فَتَوَدَّعَ eğer kalkar da abdest alırsa, abdestin fazileti, konu abdest olduğu için getiriyorum bunu. Eğer kalkar da abdest alırsa وَسَلَّ ardından da gece kalkan namaz da kılarsa kubilet salatuhu. O kimsenin diyor namazı ne olur? Kabul olur. Bakın Allah Teala'nın vaadi haktır. Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor Allah Teala. İnne vaadallahi hak. Allah'ın vaadi hak. Şimdi siz bunu alın artık. Bununla amel edin. Bununla amel edin. Tabii gece bakın neyle uyanıyoruz? Tevhidle uyanıyoruz. Kelime-i tevhid la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Kelime-i tevhid bu işin aslı esası. Kelime-i tevhidin ne anlama geldiğini bilmezseniz, bunun gereklerinin ne olduğunu, bunun yasaklarının ne olduğunu, bunun zıttının ne olduğunu bilmezseniz, istediğiniz kadar salih amellerde bulunun, bu salih amellerin sahibine hiçbir faydası olmaz. Yani kelime-i tevhid, bakın gece vakti bile yarım yamalak uyanıyorsunuz, uyanır uyanmaz size kelime-i tevhid söyletiliyor. Sizden bu kelimeyi söylemeniz isteniyor. Demek ki bu öyle bir faziletli bir kelime ki gece kalktığımızda, sabah uyandığımızda sürekli çarşıya çıkarken, girerken hep bu kelime-i tevhid söylüyoruz. Acaba ne demek bu kelime-i tevhid? Kelime-i tevhid kısaca Allah'tan başka ibadet edilecek hak, mabut yoktur. Allah'tan başka ibadet edilecek hak ne yoktur? Mabut yoktur. Şimdi bazılarına soruyorsun, la ilahe illallah ne demek? Diyor ki Allah'tan başka yaratıcı yok. Eğer bir insan bu kelimeyi bu manayla söyleyip, yani Allah'tan başka yaratıcı yok manasıyla söyleyip, susuyorsa, yetiniyorsa, bu kelimenin ona faydası olmaz arkadaşlar. Buraya gelen yeni birçok arkadaş var. Belki de bir daha göremeyeceğiz. Onlar da buradan bu faideyle, bu önemli bilgiyle ayrılsınlar. Mekkeli müşrikler, kendilerine sorulduğunda yeri göğü kim yarattı, ne diyorlardı? Allah yarattı. Yani Mekkeli müşrikler de Allah'tan başka yaratıcı yok diyor. Mekkeli müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in savaş ettiği, Peygamberimizi ite kaka Mekke'den kovdukları bu kimseler, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sözüyle kendilerine sorulduğunda yeri göğü kim yarattı, güneşi ayı sizin hizmetinize kim sundu, gözlere kulaklara kim sahip, işi dünyayı kim yönetir diye sorduklarında onların hepsi diyorlar ki Allah. Yani la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur derse bir kimse bu kelimeyi anlamamış demektir. Belki de hayatınızda sizlerin öğrendiğiniz en önemli bilgi şu anda şu bilgi. Niye? Çünkü kelimeyi la ilahe illallah'ı bir kimse hakkıyla söylerse Allah Teala diyor ki hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor kutsi hadiste. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahla gelsen. Yeryüzü dolusu günahla gelsin. Adam kestin, hırsızlık yaptın, içki içtin, zina ettin. Yeryüzü dolusu günahla gittin. Ama şirk koşmadan gittin. Ben de sana diyor, yeryüzü dolusu mağfiretle gelirim ey kulum diyor. Demek ki önemli olan, asıl olan, esas olan kelime-i tevhidi olduğu manasıyla bilip, söyleyip gereğince amel etmek. Eğer bir kimse la ilahe illallah'ı sabahtan akşama kadar la ilahe illallah, la ilahe illallah, 10 bin tane çekiyor. Hacı bu la ilahe illallah'ın manası ne? La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yok derse o 10 bin tane zikrin ona hiç faydası yok. Niye? Çünkü söylediği kelimenin ne anlama geldiğini bilmeden söyledi. Allah Teala bizden bunu böyle istemiyor ki. Bizden bu kelimeyi ne anlama geldiğini bilerek söylememizi ve gereğince amel etmemizi ve zıttından kaçınmamızı istiyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.